یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائی کہ اگر خیر خواہ اسلامی بھائی کسی سوئے ہوئے اسلامی بھائی کو جگانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ذہن بنائے کہ ہم یہاں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور اعتکاف میں عبادت کرنی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ الحمدللہ عبادت ہی ہے، جو یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ عبادت ہے الحمدللہ، بلکہ علم دین سیکھنا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ، اور یہاں ہماری تربیت ہو رہی ہے، اس لیے اگر اسلامی بھائی آپ کو تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے یا علمی حلقوں کے لیے جگانے کے لیے تشریف لائیں تو مہربانی کر کے ناراض نہ ہوا کریں، بلکہ جدول تو چھپا ہوا بھی ہے نا، جدول اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہاں کیا کیا کیا جاتا ہے، تو جب یہ پہلے سے طے ہے کہ کیا کیا کیا جاتا ہے، آپ کو فارم بھی ملا ہوگا کہ ان باتوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے، تو ان میں تہجد بھی ہوگی، اشراق اور چاشت بھی ہوگا، اور وہ حلقے جو ہیں اس کی حاضری کی بھی بات ہوگی، تو اب جب یہ کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلانے کوئی آئے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں نہ کہ اس سے ناراض ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اسلامی بھائی خیر خواہ پر ناراض نہیں ہوگا، خیر خواہ مانے خیر خواہ کے معنی یہی ہے بھلائی چاہنے والے، تو بھلائی چاہنے والے سے ناراض تھوڑی ہوا جاتا ہے، بلکہ جو برائی کرے اس کو بھی ہمیں معاف کرنا ہے نہ کہ بھلائی کرنے والے سے لڑائی کرنا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ اب آپ احتیاط فرمائیں گے اور خیر خواہ کی حوصلہ افزائی کریں گے، اگر آپ لڑیں گے وہ لڑے گا تو یہ دل توڑ کے بیٹھ جائیں گے، پھر کسی کو جگائیں گے نہیں، تو نعوذ باللہ پھر ہو سکتا ہے کہ فجر میں بھی بات سوئے رہے، اور یہ ظاہر کتنے بڑا نقصان کی بات ہوگی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب.